Trójka. Program trzeci. Ma urok eks, preslini łowić płótno. Ma urok ko, lej syberyjska trans. Lecz nam panowie wcale nie jest smutno. Choć przy urokach tych nie mamy szans. Ma urok swój, przesiadka w szopienicach. Union Pacific, pullman firmy Q. Lecz nas panowie też to nie zachwyca. I nawet kuk bynajmniej na mnie wróg. Bo pamiętajcie proszę to, że prócz pociągów co tam pną, jedzie je dróg żelaznych sto przez całą dobę. Są też kolejki wąsko to, są też kolejki wąsko to, wąsko torowe. Nie sioczy więc nikt nigdy daje słowo, że wąski tor do celu wiedzie nas. Gdy stację się osiąga docelową, choć wąski tor nie wąską frajdę masz. Fantazja nas junacka nie ponosi. Nie w głowie nam obietnic pustych dym, bo taki nam się trafił rozstaw osi. Nie wiemy co możemy działać z nim. Bo pamiętajcie proszę to, że prócz facetów co tam tro, prowadzą ich przez to czujni wajchowi. Są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, są kolejarze wąsko to, wąsko to robi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pamiętajcie proszę to, prócz tych szerokich jeszcze są i kolejarze wąsko to, wąsko to ro. Na zegar 4 minuty po godzinie drugiej, a zatem to czas, kiedy odchodzi trójkowo osobowy. Witam Wojciech Ossowski. Znak to niechybny, że nocną porą można do nas napisać. Adres mailowy wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl. Można również i odwiedzić nasz profil na Facebooku. Kiedyś to było Osobliwości Muzyczne, dzisiaj trójkowy osobowy. Proszę się nie lenić, jeżeli ktoś późną porą jest przy komputerze, tak jak na przykład stały słuchacz Nitifor, który ze zdrojowiska śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli Ireny Dan, wytrwałego pana redaktora prowadzącego, a także dla czuwających słuchaczy audycji trójkowo-osobowe. No a teraz już zaczynamy i to z koleją niewiele będzie miało wspólnego Tribal Blood i podróż na Nową Zelandię. Tirohia, kirunga, fakate. e maui te o ma kia tata tūra e hoa ki reira patua ano e o ma kia whaihua e whangana kia ita ko te kaipahua e whai aka matera wae tirohia ki runga whakate maui te o ma kia tata tūra e hoa ki reira patua ano e o ma kia whaihua e whangana kia ita ko te kaipahua e whai aka matera wae. Tira mai, ora te tepu ki te kai Ahatia te whakaro, haere noa pe nei rongo Hoki ranga tira mai, ora te tepu ki te kai Ahatia te whakaro, haere noa pe nei rongo Kawaiata harikoa, kua whai uru uru e Kuarite, kiarite, piri mai ngā wahine Kawaiata harikoa, kua whai uru uru e Kuarite, kiarite muzyka, którą mamy w spadku po poprzedniej podróży Maorysi i takie ambientowe granie, które nocną porą być może rozchmurzy niejedno czoło, ale może i zadziwi. Zwłaszcza ci skaldowie na początku wywołali wielki znak zapytania. Co to się wyrabia? Pyta Darek. Darku, jeżeli jedziesz z nami, to aż do samego końca i zobaczysz sam, co się wyrabia, bo to dopiero początek. Po Maorysach pora na coś nam bliższego, czyli na Jakucję i na Aleutów. Muzyka z Syberii, która ma dość gościnne przyjęcie na Wyspach Owczych, a to ze względu na wspólnotę kulturową. Szamani syberyjscy chyba są bardzo łatwo przetłumaczalni na język kultury wyspiarskiej, stąd też i wspólne projekty kulturowe, które od lat są tworzone, zwłaszcza przez Krystiana Blacka. To nazwisko nie pojawia się zbyt często w naszych komentarzach, ale od czasu do czasu jednak przypominamy, że ktoś taki jest. Gra na saksofonie w różnych składach, bardzo nieuczesanych, ale ma również i największą, chyba nawet jedyną wytwórnię płytową na Wyspach Owczych. Nazywa się ona Tutl i miłośnicy folk metalu mogą akurat ją kojarzyć, bo zaufał talentowi młodych artystów z formacji Tyr i był ich pierwszym wydawcą. Jego wizje są bardziej poetyckie, wysmakowane i teraz będziemy mogli ich doświadczyć. Siedmiu braci, tak zwie się płyta, która wbrew pozorom nie jest o siedmiu zbójach. Do współpracy zaprosił Werę Kondratiewą, śpiewaczkę i szamankę z Syberii, jak już wiemy. Grupa nazywa się Yggdrasil, czyli święty jesion, drzewo życia. A mi przypomina się opowieść, jedna z licznych Wiktora Pielewina, którą prezentowaliśmy w osobliwościach, o podróży pociągiem z szamanką, która ożywiała żołnierzy poległych na syberyjskich równinach. Yggdrasil troszkę bluesowo, ale również i ciekawie. 16 minut i sądzę, że ten znak zapytania, który towarzyszy panu Darkowi, wcale się nie wyprostuje. Ajku, jeli, ajuwa, ajuwa, niusz waszta, ajuwa, ajuwa, numać jaslim, masz lipti, bohrnat, kacja, ajuwa, ajuwa, ajuwa, niusz waszta, ajuwa, ajuwa, you are Numat yaslim mahripti vaglimnat Katya yuva yuva yuva Nyush vashtahe yuva yuva Kiyo kiyo keke kiyo Kiyo kiyo keke kiyo Kiyo kiyo keke kiyo Thank you. Christian Black. Muzyka, którą trudno zaszufladkować. Artysta nieuczesany, ale ciężko się uczesać, gdy gra się na saksofonie, na przykład w grocie z podziemną rzeką. W takich okolicznościach przyrody zwykł nagrywać niektóre płyty. Jeżeli Państwu się spodobało, to dobra wiadomość jest taka, że mamy chyba wszystkie płyty Yggdrasila i moglibyśmy tu zrobić takie małe Yggdrasil, nie, muzyka czy opera Omnia. Tymczasem pisze pan Paweł z Łosic, chociaż najbliższy osobowy odjeżdża 5 kilometrów od Łosic w Niemojkach, to jakoś dotarłem, wsiadłem do pociągu i zasiadłem wygodnie w przedziale. No i jadę, przesyłając pozdrowienia, machając przez okno ręką do wszystkich ososłuchaczy zasłuchanych w folkowej audycji. I usadzimy pana Pawła razem z panem Łukaszem w przedziale, bo pan Łukasz pisze z Irlandii Północnej. Stara prawda życiowa mówi, że robota to głupota i chyba rzeczywiście tak jest, bo człowiek ponosi konsekwencje tej głupoty. Dlatego dzisiaj do trójkowego osobowego nie wsiadłem. Na szczęście jest to odsłuch. Pozdrowienia dla pani realizator i pasażerów, Łukasz z Irlandii Północnej. A jak będzie się Łukasz zwijał z odsłuchiwaniem rano, to dla niego chodak. Antoni Kania to sleeping, przedział sypialny. Pan Antoni zasłużyła jakże na sypialny, bo już snem wiecznym spoczywa. Zawsze cedzimy jeden utwór i to też nie zawsze. W związku z tym dzisiaj myślę sobie, a co nam tam, aż dwa, chodak i grzela. Przyszedł sąsiad do sąsiada chodaka pożyczać. Pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Pożycz, miły bracie, nic mi się nie stanie. Przecie łyka na chodak i gwiazdeczku dostaniesz. Oj, pożycz, bym se mógł podskoczyć. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Jak popsuję, to sąsiedzie, nie spojrzę ci w oczy. Przyszedł sąsiad do sąsiada chodaka pożyczać. Pożycz, miły bracie, pójdę się zalicać. Ja nie pożyczę, bo mnie to kosztuje. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Jak uderzysz o podłogę, chodak mi popsujesz. Przyszedł chłop do domu, usiadł w rogu stoła. Dziś tą czapką 8 guzi mu się z czoła. Dobra moja żona, ona mnie nie bije. Jeno mi się śmieje, jak ja się upiję. A tańcuj, rzek żela, bo to dziś niedziela. I przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj, rzek żela, bo to dziś niedziela. I przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Kukaweczka kucha, bo poranek czuje. Dzięcią drzewo stuka, słowik wyśpiewuje. Kasiu, moja Kasiu, nie chodź po Podlasiu. Nie zbieraj korzeni, nie trój chłopców niemi. A tańcuj, rzek żela, bo to dziś niedziela. i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żebyś tam wiedzieli, jak ja rad niedzieli dziewczyny zobaczę, w tańcu się wyskaczę, kowalówne z końca wezmę ja do tońca, dwa razy wywinę i za drzwi popłynę. A tańcuj żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. A tańcuj żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Żegrzela, bo to dziś niedziela, i przytupuj piętą, bo to dzisiaj święto. Antoni Kania. No, od zawsze z nami osobliwy bard i Syrbak. Odpowiednik rybałtów i minnesingerów, artystów, którzy w czasach średniowiecznych po drogach i bezdrożach tułali się, umilając swą sztuką życie podróżnym albo jakimś możnym, aczkolwiek jeśli chodzi o trubadurów i możnych, nie przesadzałbym. Ci z Państwa, którzy dotarli do książki opisującej życie trubadurów, mogą znaleźć masę ustępów, w których mowa jest o tym, że nawet posiadacze ziemscy czy rycerze, którzy mieli w swych włościach zamki, klepali de facto biedę i nie zawsze mieli co do garnka włożyć. Nie to, co u nas w Warsie. W każdym razie Syrbacy to artyści, którzy nie mieli żadnego patentu na granie, niedouczeni, nieprzyuczeni, ale pełni wigoru, pojawiali się na jarmarkach i tam ku uciesze gawiedzi rozwijali swe opowieści. Antoni Kania powróci. A tymczasem my przypominamy, że Wardruna pojawi się na jednym, jedynym koncercie w Krakowie 5 marca. Jeszcze trochę czasu jest, w związku z tym ze szczegółami nie będę tutaj się zdradzał, ale jak przyjdzie pora, przypomnę. nocną porą państwo jadą i nie śpią i nie dadzą się zmylić. Pisze Dana, że Wardruna była w listopadzie w Łodzi. Piękny koncert dali, a teraz do Krakowa udaje się Einhard solo. Zainteresowanie koncertem jest dość duże, w związku z tym organizator musiał zmienić salę. Jeżeli ktoś chciałby na ten koncert się wybrać, nie wiem, czy jeszcze są bilety, proszę szukać w internecie. Tymczasem po Norwegach czas na Finów. W zeszłym tygodniu bodajże sięgnęliśmy po płytę Kantelistki, nowa twarz na fińskiej scenie. Pięknie i klimatycznie grająca starymi technikami na różnych odmianach tego instrumentu, pomyślałem sobie, że już gdzieś coś podobnego słyszałem i to całkiem niedawno i okazało się, że intuicja mnie nie zmyliła, bo no właśnie, jakiś czas temu sięgnęliśmy po płytę Okra, w której na której to swego talentu użyczyła Maja Kauhonen. To właśnie ona. Słuchaliśmy ostatnio solowej płyty, teraz z zespołem dla porównania i powiem tylko, że ta solowa powróci i powróci konkurs, bo nikt jeszcze dodatkowego egzemplarza, którym dysponujemy, nie wygrał. Ale sądzę, że ta muzyka, aczkolwiek nie tak mocarna, to jednak potrafi rozpalić wyobraźnię. Pyörittää viljehuttaa pionoo, lankevi naiset, pojaa hajonoo, lankevi. armas aikoinani, kaunis kasvin päivinäni. Olin armas aikoinani, kaunis kasvin päivinäni. Laklaemoni lattioilla, taavi tattoni pihoilla, vesilintu veikon luona, sirkkuunen sisaren luona. Ja kun mä läksin astumaan kirkkotietä teppomaan, astuin alliin askelilla taaputin taavin jaloilla. Olin armas aikoinani, kaunis kasvin päivinäni. Olin armas aikoinani, kaunis kasvin päivinäni. Joholakla emoni lattioilla, taavi tattoni pihoilla, vesilintu veikon luona, sirkkuule sisaren luona. Ja kun mä läksin astumaan kirkkotietä teppomaan, astuin alliin askelilla, taputin taavi jaloilla, monen miehen mieli vieri vuoden suuhun. Tämän allin astuessa vesilinnun pieni. katseleeni tuulen tukkaan, puhuvi lietelle, teleeni nousee, tuvalle tupsu paha katku kartanolle. Elä ukko lihoi laulaa, lihoi laula paljon nauraa, laulu laiskaana pitävi, virretyötä viivyttävi. Elä ukko lihoi laula, lihoi laula paljon nauraa, laulu laiskaana pitävi, virretyötä viivyttävi. Elä ukko lihoi laula.